الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل حا وبه قال حدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان كلاهما عن منصور بهذا الاسناد نحو حديث جرير وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن الدراوردي عن العلاء نبيه نبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فدی نیت نظرونا مما نئی چگنی دعوت تقدیرنا صدفا کی فا ان النظر نظر لا یغنی من القدر شیئا ندفع کری دی تقدیرنا سشیئ و انما یستخرج بیهی من البخیل او دی پزری دی بخیلن مال ریستیشی وبه قال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن نبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النظر النظر منكني وقال انه لا يرد من القدر داد تقدير نس واپس کول نشي تو انما يستخرج به من البخيل او ددي فزري د بخيل مال رسته شي وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب قتيبه بن سعيد وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل وابن جعفر عن عمرو وابن ابي عمرو عن عبد الرحمن بن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النظر لا يقرب من بني ادم شيئا نظر نرا نزديك اي بني ادم تسشي لم يكن الله جنبي الله عز وجل قدره له شداشید پا تقدیر کی مقرر کرے و لکلے ولیکن النظر یوافق القدر نظر د تقدیر سر موافق کی فیخرج بهی من البخیل ریستیش پا دی سر مال د بخیلنا ما لم یکن البخیل ترسو چنو بخیل چی را دے لرنا یخرج چلے دا مال روباسی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن ابن عبد الرحمن القاري وعبد العزيز الدراوردي كلاهما عن عمرو وعمر بن ابي عمرو بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي واللفظ لزهير قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن نبي قلابة عن ابي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كانت سكيف وسكيف حلفاء بني عقيل دا دوستانو د بنی عقیل فاسرت سقیف ان پقید کی بوتلی او سقیف کبیلی رجلین دو سڑی دا اصحابو د رسول الله صلی الله علیہ وسلم نا واسرا صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم او پکیت کې روسته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سره د بنی عقیل نا د انتقید کې دا غ دوستانو نه ول راوستو وا صوابو ما هو العزباء او د سرا حاصل کاغی عزبا دا اوخوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسوئی شوا خدای دا غ سره را وستا دای دا غس واسوابو ماهو العزباء او دا غسر دا اوخم حاصلکا دا اوخو دیتا عزباء بیوی او دا دا غکیدی سرید پارا و دا بنی عقیلنا نو دا اوخی دا غسر لکا دا غنیمت غنترا دا رستو دا اللہ دا حبیبوا وې دا حدیث دلیل دی چې غضب او قسوا چې د الله د حبيبو دا جدا جدا دي ځکه قسوا خو هغه و چې پاغي د الله حبيب وې هجرت کړه فاتا علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی قیدی تراغلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و هو فی الوثاق او آغا پخپلو تڑلو کیو اتکڑو کی زکا قیدی بے تڑلو چون تختیر او نبی کریم علیہ السلام چراتلو ابو داود او مسند احمد کی رازی نو پخر سور راغی و پاغی و ٹکڑا چولی و او دا غی د پاسه ناسوی او صادرو کی قطیفا قال دی کافر یو د خدابو نه خبر نو نبی رسول ته نو بوا غسیا د الله پیغمبر فاتاو د الله حبیب ور سراوه فقال دی کافر تو ما شانو صد شان سا فقال بما اخذتني تا ولی زرونیوم دازه دیولی نیولی و بما اخست سابقت الحاج او پس وجد را نیولی داغدها حاجیان و دو خان و نروان بکیدن کی داو پس افر کده پر نروان دکیده او دی نسو قرآن دکیده نسو دا کې دې ته پوس کوي چې زه دې په کوم سبب نیولې وای وجه دا وا چې دا کې دا و چې دا داو د قبيله د الله د پیغمبر سره عهد ده اعلان کې بنو سقيف عهد مات کړو چې د الله د پیغمبر عليه السلام مرګري دونی ولي دا خدواړو دوستانو د دوار واحد مات شو فقال اعظاما لذالک وای دا اعظاما لذالک حکایت د حال دراوی یاد الله پیغمبر دی وی ویدا د پار د لوی والد حق د وفا یا علماء لیکلي دام د چې دا د کلام د دی خېدی شي وی اخستو کتم رانیولی بی جریرت خلفائی پا سبب دو گناہ و دو جنایت دا دوستان استا چی سقیف نی ثم من صرف آنو بیار اللہ حبیب دن لارو فنا داود بیا وادر کو فقال دیوی نومی واغستو او رسول الله صلی الله علیه وسلم رحیمن رحم کون کے رقیقا نو نرم زروالو فرجع الیه بیا ورته پیغمبر علیہ السلام واپس راغی فقال ما شانو کوستا شان سے قال لی مسلم دیورتو دیز مسلمان ز مسلمان فذا الله حبيب قال لو قلت وانت تملك امرك ويكتا ويل يوت دخل كار مالك افلحت كل الفلاح نو کامیاب شوه بوي پټول کامیاب اي سرا اي طاقت کې کول نمخ کې ويل نو کامیاب شوه تاشویز مسلمان امستاقیت گول جیز نو قطا غوشوی جمع دا سوی زکا دا مسلمان کو پکیت کی راوستل درست لی او پا آخرت کی با عذاب نم پی بچے وی یو سړی چې د اسلام اقرار وکړو د کېد کولو نمخ کې نو د کېد کول جایز نه دی اني قتل جایز دی او کده کېد کراوسه شو به اسلام راړي نو بس صرف د قتل نه بچ شو کېد نه نشي بچ کېږي امام له جایز دي چې دنه غلام جوړ کی خلیفہ نه یا په احسانو کې فری یا فدیه والی یا لاړو د الله حبیب نو دول بیا واز ورکو یا د الله حبیب وا یا د الله حبیب فاتا او د الله حبیب را فقال وی فرمایل ما شانو ک سد شان استا قال انی جاءون زوګم فاتو ابنی نو مات تو امرا کا وزم انو فسکری او تګی نو مات عمر کا قال الله حبيبي هذا هذه حاجتك ودا خستا حاجت دے یعنی طعام او استاک مونږ به پورا کھاو پورا کې دي ته بابا کھایت طعام او استاک ور کول شي اوا غسوک دی ور کوي چې چا پکیت کې روسته دے ففدا بالرجلين د الله حبیب دې پری خو د دلار خالق په عوض دا غدو کسانو کې خدای کې او سوال را دي چې دوی ما اسلام روړې نو به کافر لسنګ واپس سوچ ته خبر اله نو د دین شراحو مختلف قسمه جوابونه کړی امام نووی خداوی چې حدیث کې دا نه دی چې دې کنه دارالکفر ته واپس لاړ بس خو خوشی کو اواز وکاسانې پر اپرې خپل نو کې دیشی چې دې د مؤمنانو په مسکو شې دو ځکه د فدیه نه خدا لازم نه دی چې کفار ته واپس او کدا ثابت شي چې دې دارالکفر ته لاړو نو اید قادر په اظهار د دین د وجه د قوت او د خاندان او قبيله د دنا او باز علماء دا ویلي چې د اسلام د تقیتن ویلا سزان په اخلاص وله زړه کینو او د الله حبيب په وحي په جندل دی وجه نه کفار ته واپس نو اید واپسی بیا د الله د پیغمبر پورې مختص شو ذکر نور سو خود چا دزره حقیقت نشی پیجنده که پیغمبر پیجندو خود وحی پزری پیجندو اب مونگ تا حکم ده چه مونگ با پظاہر عمل کو یا دا خبر انده چه دا دی عهدو اپا عهد که دا شرطو چه دی با قیدیان یو بل تا واپس کئی نو الله حبیب هغه شرط پورا کو هغه شرط پورا کو قال و او وأسرت امرأة من الأنصار فقيت كي بوتلش وخذت أنصارنا وأصيبت العزبا عزبا او دا عزبا خم حاصل کرشوا یو زنانا پکیت کی بوت لیشوا آو آغاو خیم ورسر بوت لا پا مدینی لوٹوا چولو پا عزبیم بوت لا مسلمانان یو خزیم بوت لا اباد وی دا ابو ذر رضی اللہ عنہ بی بی وا اسمها لیلا دے بوتلا دا زنانیم پکیت کے بوتلا فکانت المرأة فی الوثاق دا زنان پات کرو کیوا وکان القوم یریحونا نعمهم بین یدی بیوتهم او داغا قوم چه دا کورونو مختب دارام دا پار زناور کینول او خان بے کینول غوانو با آرام دا کورونو مخنکونو او اصل کی مراح اغزیل وی چه دا شپی زناور اغی کی وی فن فلتت ذات لیلت من الوساق خلاص شو دا خزا یو شپدت کرونا پس طریقی دلا سنات کڑای ہوا تی نو دا خو تکڑا زنانا و دی دراتلو کوشش کو فاتت العبل او خانو ترالا فجعلت شورو شیدادانت من البعیر کل چی بی اوخت نزدیشوا او گوتی بی وڈی رغاغ ببرلار شورو کوازون بی شورو کو رغا وی صوت البعیر تندی با دیاری نپریو چی دا خوچگی وی نما کار با مشرکانو تسرگن شی فتت رکو دی با پریخو تردی چی بلو خلا برالا بلا برالا حتی تن تهیه الالغضبا عزباو خی ترالا نوچی اغی تی گوتی وردی فلم ترغو نو اغی آوازو نکو قال وهي ناقه منوقه واذا يوخ ومنوقه يعني تابدار اوخوا منوقه معنا منقاده تابدار اوخوا بس دا پوخ سفك عادت في عجزها دا داغي پرستو سي باندې کې ناستا د کوب نرستو دوخی کم ایسا چی ثم زاجارتها بے اورت لفنت و لکتو خروان شوا و نذرو بها این پی پوها شول چه خزقو تختی دا فتولبوها ای لطول فا اعجزت هم نو دیدی لطول ای عجز کل دوی اغوی لرا قال راوی و نظرت او دی زنان نظر من لله عز وجل الله عز وجل تا ان نجاه الله عليها قال دی ته نجات ور کو پدیوخه لتن حرنها نخا مخادا بذبح کای اوه پر دی و در الله در رسول فلما قدمت المدینه ترى الناس کل چرال دا مدینی تخلقو گد فقالو العزباو ناقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاقو عزبا دا اوخد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فقالت دی ہوئی انہا نظرت وی دی نظر من لے ان جاہ اللہ کالا نجات ورکدی تپدی لتنہرنہا نداب زبہ کئی فاتو راتلو کل رسول الله صلی الله علیه وسلم تفذكروا ذلك له دا خبره ورته ذکر کا الله حبی سبحان الله پاکی دا الله لرا به سما جزتها بد دیغه چې دی دی وخله کوم بدل ورکړي تاغه پشار او تختی د دشمن اخلاص شه دا ویدہ بالالو نظرت لله نظر من الله ته نجاح الله کالا دی تن جات ور کو پدی ندا بذبح کای لا وفا لنظر فی معصیت نشته وفا د نظر په ګنا کې ولا فی ما لا یملک العبد ان په هغه سکی چې بند داغه مالک ني اې د ګنا نظر په پورا کې نه سوی شراب بس کم قتل وکو ګنا وکو دیو سړی په ملک کې یو شینین او عوام نه کوي وفي روایت ابن حجر لا نظر فی معصیت الله نشته پورا کول د نظر پنا فرمانی د الله کې د الله پنا فرمانی کې د نظر پورا کول نشته وبه قال حدثني ابو الربيع العتكي ابو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد ها وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن ابي وابن ابي عمر عن عبد الوهاب الثقفي كلاهما نيوب هذا الاسناد له في حديث حماد قال كانت العذباء لرجل من بني عقيل داد یو شرید بني عقيل وا وكانت من ثواب الحاج او دار واند کی دن کی ود سورلو د حاجیانو نا او پادیس کی داسی فاتت لا ناقتن تا خزر غبی و یو فتا غلول شدا تا بدار وا او مجرستن وفي حديث الثقفي ناقة مدربة داغور مجرسا مدربا منوقا او ذلول د ټول یو معنا د تابدارا د دې معنا صدا د تابدار ایدا ګوره دې کې حدیث کې او مساله را چې دا کم مال کافر او تختین دی مالکان شکنا دې کې دایمه اختلاف امام شافعی مولا وی کفار او کده مسلمان مال یو دی مالکان کیږي نا امام ابو حنیفه رحم الله نور امه مالکان کیږي د امام شافعی مولا دا حدیث دلیل لې ا کچره کافر د دیوخه مالکان شوه نو دی خزله غنیمت کې ملاو شو بیا خود دی کېدا او چون کې مالکان شوه نو خد نبی دې سلام د ملکیت نو ته نو زکه ورته وي چې ته پزو دیو شی مالکان نو څنګه ته نظر منی چې دا بسب حقوق دې داسې مثال لکه زنانه داري نه وای کزما د افلانې کارو شو د پردی په موګي او موګي باندې او خطر دی وای دا می خا او او خ با زب حقو نا غو خا د نه د نا غ می خ د نه د داد دغه ائمه کرامو په دې اعتبار باندې دلیلو او شریف نور به ان شاء الله بیا وایو ها یا الله زموږ ټول خاتمه په ایمان الله هم تعظیم والدین او استادان او د ټول ګناهونو مار یا الله هم چې په تګوارام الله شفاء صلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه اجمعين.